राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम सभा 2054 28 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये पूछा है कि परमात्मा की प्राप्ति भी की यदि इच्छा करते हैं तो पराकृत वो बात किस स्टेज की है। लोहे के कांटे से वो कटाने की इच्छा बहुत ही आवश्यक है। जैसे कांटा गड़ जाए काठ का तो लोहे का कांटा निकाल दे, उसके बाद लोहे का कांटा भी निकाल दे तो उसके ये बात है कि वो अंत की बात है, वो यकीन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप इतनी अच्छी बात ऊंची बात क्यों कहते हैं, तो इसके लिए भगवान की प्राप्ति की इच्छा है लोहा बहुत ऊंची बात है। पहले तो जोरदार इच्छा चाहिए। ये क्या है कि संसार की इच्छा जो गड़ा हुआ है कांटा, कई कहते हैं ये ऊंची बात मेरे का कांटा, पर कांटा निकलने के बाद लोहे गण रखते हैं क्या, वहां की बात है। वो मुनि महात्मा आ सकते हैं, देवता आ सकते हैं, मेरा मन रहता है कि इसमें कौन क्या है क्या पता कैसे कैसे है। बड़े सत्व तत्व के जीवन मुक्त पुरुष भी आ सकते हैं। ऋषि इच्छा होनी ही चाहिए और इतनी होनी चाहिए क्या पता कौन कौन आवे, तो उनके विषय की बात है। अपने लोगों के तो हमारे श्रेणी में तो ये बात है कि भगवत चाहते हैं, ये तो देरी का कारण है कि जैसे कोई इच्छा रह नहीं सके। ये देरी हो रही है हमारे की इस बात में हो रही है कि संसार की इच्छा रहेगा साथ साथ भगवान की जाएगी, ये सगस रहेगी। एक भगवान की इच्छा हो जाए तो संसार सब अच्छा निकल जाए, सब निकलने बाद में ये भी निकल जाएगी, पूरी हो जाएगी। कमी अनुभव में आती है, कमी कमी होने से ये पूरी हो जाएगी। अब पूरी में इच्छा करे तो कमी कमी करता हुआ करता है ना। इच्छा से तो ये भी ऐसा होती है, कमी नहीं तो इच्छा कैसे होगी। अभाव में इच्छा होती है, जिसकी प्राप्ति नहीं है अभाव उसी इच्छा होती है। बताऊ आपको जैसे मैं है ऐसा स्टेज है ऐसा, वो साधारण रीति से भी होता है। साधारण रीति पर देखा है सुना है समझा है पढ़ा है, उसी के अनुसार कहता हूँ भाई मैं सबका ठेका नहीं लेता। मैं अपनी योग्यता भी नहीं समझा, इतनी अच्छी लगती है निज कविता के लागन नहीं, परंतु जो देखा है सुना है पढ़ा है विचार किया है आया है वो बात कहता हूँ। वो बात हमारे साधन की बातों का शौक है कि सर सो गया तो अब फीकी नहीं, अपनी बात अच्छी लगती है ये क्या नई बात है तो मेरे को समझो। परंतु अरे के तो कथा का शौक होता है, व्यसनों का शौक होता है, सुनाने का मेरी सुनाने भी है, सुनाने का व्यसन साधक के लिए मेरे को ऐसी बातें मिलती है। शौक है कि साधक के लिए कहाँ कहाँ अटका, क्यों अटका, होता कैसे मिटे, ये मेरा पूरा विषय है। मेरा साधक की वो भी एक स्टेज है जो इच्छा से बहुत कम जगह मिलती है सुनने को, तो इस बात की मेरे विचार ऐसा रहता है। तो इस विषय में साथ होना है नहीं ना, हम तो दूर है, दूरी हो जाती है, इच्छा से दूरी हो जाती है, क्योंकि इच्छा होती है तो इच्छा नहीं प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा दूर की होती है, जल्दी की नहीं कैसे होगी इच्छा, तो वो उस स्टेज में इच्छा रहेगा तो दूर ही रहेगी, इच्छा को दूर करती है ये, इच्छा दूरी करती है। तो ये जो परमात्मा की इच्छा है, ये इच्छा सांसारिक है, तो फिर वो तो आपसे निकालता है, आठ का कांटा है वो, लोहे का कांटा है, बस लोहे कांटा रखने का होता है क्या, वो तो कांटा निकालने के लिए है। इच्छा दूसरी इच्छा कोई रहे ही नहीं, ऐसे पारमार्थिक इच्छा है वो वास्तव में सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ऐसी है प्रकरण देखना, ऐसी अनन्य इच्छा होनी चाहिए फिर ठीक होगा, फिर समझ में आ जाएगी बात। तो वो आज है उस बात में, ये मैं सुनाना करता हूँ, बताइए मैं क्या कह रहा हूँ, किससे मैं किससे भी बात कह रहा हूँ उसका ख्याल करें आप। ऐसी शंका आपने करी बहुत बढ़िया किया काम है, परमात्मा इच्छा बात हो जाए तो मैं सबको छोड़कर सोचा करता हूँ कि ये क्या बात, इच्छा करती है सब बात हो जाती है, अरे कहाँ बात होती है, ऐसे संसार की सब बात हो जाए, इच्छा तो संसार की रहता ज्यादा, तो नहीं परमात्मा इच्छा छूटी हुई है सभी सभी परमात्मा प्राप्ति हो जाए। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है कहा, नारायण नारायण परमात्मा इच्छा बहुत कम रहती है, और परमात्मा की प्राप्ति इच्छा है। अच्छा नारायण नारायण, देखो एक लौकिक इच्छा होती है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है अलौकिक परोपार लौकिक इच्छा होती है वो बहुत अच्छी है, पर दूसरी इच्छा भी एक ऐसी होती है उसमें शंका हो तो पूछ लेना भाई, ये बहुत जोरदार इच्छा हो जाती है, कल पूछ लेना अभी पूछ लेना भाई, है कि मनुष्य संसार की इच्छा बड़ी जोरदार करता है, मान में पट पूरी हो जाती है, मिल जाए मेरे को रुपया मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, जोरदार इच्छा हो जाती है, और पीछे दूसरे कामों में लग जाए और इच्छा हो जाए कहता है। तो जब इच्छा को भूलता है तो भूल जाने से, जब इसको कहते तो भूल जाने से उसी को भूल जाएगी, अब आई भूल जाएगी क्या होगा, बड़ी जोर और उसे पूरी होती नहीं, तो फिर आप पड़ी आपसे आप भूल जाते हो, जब उसको भूल रुपयों की इच्छा हुई इच्छा पूरी हो जाए शिक्षण, ऐसी बात है। आपने शंका हो तो बोलो, उसमें इच्छा हो गई तो इच्छा रुपयों की इच्छा ऐसी जोरदार हो जाए तो रुपये बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी इच्छा हो जाए बड़े जोरदार, 400 करोड़ रुपया मिले, भगवान कल्प वृक्ष है, हम सबके सब भगवान की हुई नहीं, फिर इसे भूल जाते हैं, रुपये की इच्छा है ही नहीं, पट रुपया आ जाएगा, भगवान इच्छा रखना चाहते नहीं, यानी कल्प अच्छी छाया में है, तो जो कल्पना करो सिद्धि हो जाएगी। भूलने पर क्यों मिलती है, इस वास्ते मिलती है कि भगवान करते हैं, आप भूलते तो पूरी कर देते हैं कि तेरे इच्छा की जा पूरी ले ले, ऐसा ऐसा रहनी नहीं चाहिए, तो भूलने पर वो पूरी हंसने नहीं देते, इस वास्ते ऐसी बात है, उस विचार ही नहीं, उसे रहने पर पूरी कर देते। भगवान जीव को वो बालक को माँ मीठा नहीं चाहती है, तरह तरह की बात आती है, दुख आता है, संताप आता है, धर्म आती है, तो दूर करने के लिए आती है, और बालक होता है दे दो अब नहीं फंसेगा ये, परंतु बालक के अभी ठीक नहीं है, उस समय नहीं रहेगी, फिर समय पर जाएगी। इस बात देखते अब ठीक भूल गया है, अभी आती है प्रतिकूल साधन में, उसमें देते तो फंस जाता, अब नहीं फंसेगा। इस बात देते हमारे प्रतिकूल इच्छा आती, प्रतिकूल जो पैसे उपेक्षा करते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं, प्रतिकूल आती है साधन करने में, प्रतिकूलता आती है। तो साधन प्रतिकूलता कब आती है कि जब साधन के हम देखो एक बात है तो महाराज वो ऐसी आती है जो दूसरे काम से हटाना पड़ता है। तो ये नहीं मांगते आप पूछो मत, कस के पूछो है, मारी हुई बात याद आ गई, मेरे भाई पड़ी हुई बातें कही है वो कह देता हूँ, आप क्षमा करेंगे और पूछा करें आप विचार। परमात्मा की इतनी विलक्षण कृपा, बढ़िया मेरे फायदा होगा, आपके फायदा होगा, सबके फायदा होगा, शंका मत रखो। तीन चीज खास है कि हम जीवन मुक्त हो जाएं, तत्व की हो जाएं, कृत कृत ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्तव्य कब होता है कि जब संसार की सेवा कर लेता है। ज्ञात ज्ञात भी कब होता है कि जब अपने स्वरूप को जान लेता है, तब ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। और कृत कृत परमात्मा प्रेम प्राप्त होता है, तब प्राप्त है पूरी अपनी इच्छा कामना छोड़कर पूरी सेवा कर जाता है, वो कृत कृत्य हो जाता है, करना पूरा हो जाता है। और जब परमात्मा की प्राण की इच्छा है, प्राणिक प्राप्त भी होता है। तीन काम करने की हमारी शक्ति है, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति है, एक पानी पूरी नहीं हो गई, शक्ति नहीं इच्छा है, और करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति जब तक अपने लिए करता रहेगा, कभी पाने की इच्छा है रहेगी, इस बात में विरोध आएगा, शंका करोगे। जब तक आप अवस्था होती साधक की, जैसे अब तक इच्छा वो पूरी नहीं होगी, वो पूरी इच्छा मिटने पर पूरी हो जाएगी। क्यों, भगवान एक कृपा करते हैं, जब साधन में ऐसी जोरदार इच्छा हो जाए, अवस्था होती है, तब क्या होगा, दो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन कर, तब उसको लाभ होता है, भक्ति में ज्ञान मारना है, इसकी बड़ी जोरदार इच्छा हो जाए, उस समय में कात हो जाएगी प्राप्ति, नहीं तो होता है हताश, तो हताश हो जाता है, कोई नहीं है, गुरु भी नहीं है होते, ऐसे सावधान मार्ग में लाभ होता है, क्योंकि हताश होकर छूट नहीं जाए, भगवान निगाह रखते हैं, भगवान के समान निगाह रखने वाला गुरु पिता गले में अच्छा किया, तो उस समय महाराज नहीं होते, तो उसको भूलने लगता है, तो छुड़ा देते हैं, फिर ठीक ले आते हैं, और साधन का अभिमान हो जाता है कि मैं ऐसे साधन अच्छा साधक हूं, तो फजीती करते हैं, बद लगती है, कृष्ण चलती है अभिमान दूर करने के लिए, मेरा साधन अच्छा है, मेरा बड़ा, मेरा नहीं घबरा है, तो साधन दे देते हैं, सम्मान होता है, उस फजीती कर देते हैं, लोगों में निराश निराद्र हो जाता है। ऐसी है बात, ऐसी मेरी बीती की बात है, अभिमान आता है ना तो साधन करने से कुछ संकोच होता है, बस ऐसी है बात, इतनी बिल्कुल सच बात है। एक अपनी शक्ति को लगाकर हार पूरा नहीं बनता, और निगाह हो जाए हार जाए, पर वास्तव में विचार हारना दो तरह का होता है, एक और बीच में हताश हो जाता है कि भगवान का है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा हारता है तो भगवान प्राप्त करा देते हैं, सब बात मैं जानता नहीं हूँ, परंतु ऐसी बातें बाद मेरे से नहीं होगी, तो भगवान बड़ा सुंदर जो है उनको देते हैं छुपाते हैं, भगवान विचित्र बात है, संत के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी बीती हुई है, दोनों तरह काम करते हैं। जब अभिमान आ जाता है कि मेरा साधन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो महाराज किसी तो वे कहते नाथ मन चाकर साधारण लड़कों के द्वारा ऐसी बात हो जाती है। जयदास जी कसेरा थे, गीता गोविंद ट्रस्ट में ट्रस्टी थे, लड़का पोता उनका, वो के बाबा जी राघो जी स्वामी माने चाकर राघो जो पद गाया करते है, तो ये निश्चित कहता और तीजे चौथे मंजिल पर तो बालक का तो नहीं, वो थान तो चाकर रख लिया, उसने ग्रांत छोड़ दिया, उसने चाकर राघो जी ग्रांत छोड़ दिया। बालक क्यों कहता है ये, तो गया घर में इस तरह की भगवान ही एक भगवान ने कह दिया चाकर रख लिया। अब ठीक है, अब चाकर राघो जी क्यों कहे, जब चाकर रख दिया हम क्यों कहें चाकर राघो, ग्रांत छोड़ दिया, दिखाते ये क्वेश्चन है। सत्संग में जाओ तो वो ना होती है विलक्षण, किसी साधन में हम बहुत बड़े समझ करके साधन निपुण सोचते हैं तो उठ एक कष्ट इच्छा है जो संसार की इच्छा है, सारी बात चलेगी आपके ठीक चेतन है वाली, ऐसी बात चलेगी जिसमें चेत हो जाए होश हो जाए, तो ये भगवान के नारी संसार की चीज में राजी हो जाए की इच्छा है वो ऊंचा चढ़ाते हैं। भगवान इतने पीछे पड़े हुए हैं साधक के, उसको चैन नहीं रहने देते, जो संग में लेकर के अभिमान कर लेता है कि मेरा साधक है तो मौत विरोध करके ऐसी खटपट मचा देते हैं जो घबरा जाता है, या फिर अच्छा संग मिल जाता है संग में लग जाता है, छोड़ रही है क्या कुछ नहीं भाई, अच्छा है मैंने प्राणायाम अच्छा है संत ये बात मैंने बड़ी अच्छी है, राजी होता है तो ऐसा पुण्य डालते हैं जो कल्याण कर देते हैं भगवान। मैंने पुस्तक में पढ़ी है जीवन मुक्ति के आनंद में होकर अपने को ही बड़ा मानने लगता है तो जीवन मुक्ति के सुख में तृप्ति नहीं होती। जीवन मुक्ति का जो सुख है उससे हट जाता है क्या, वो हट जाता है ऐसे हेतु है वो तो जीवन रहने बड़ी भूख लगती है तो प्रेम रहना चाहते हैं भगवान, स्वभाव है भगवान का ये तो, पर जिसके ज्ञान का अभिमान होता है तो क्या पुस्तक में लिखा है, अरे यार छोटे से इसको क्या फंस गया तू, ऐसे कैसे अटक गया, पूरी हो जाए तो उसे नहीं कहते क्यों, वो उसे नहीं हटाते भाई मैं ठीक हूं अच्छा हूं, बस सरल सीधा भगवान ऊपर निर्भरता है उसको कहते हैं भगवान। जीवन में पुस्तक पढ़ा है तो आनंद मान लिया उस समय अटक गया, जब भक्ति का संस्कार होगा तो नहीं सर देगा ठहर नहीं देंगे। धनम सनेही भागवत में आया ना, अब ये बात क्या जाने मैं तो संतों क्या वो बता सकता हूँ देखिए लिखा है, इसलिए भगवान बहुत विचित्र खटपट बसा देता हूं। यस्या हम अनुगृणामी हरिष्य तद मानो जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ, ऐसा कहावत मंगा ली जो कोई बंधु विच्छेद हूँ अपने सगे संबंधी प्रेमी है और दुखपूर्व जीता है फिर भी मैं लगता है करे तो संसार तो बस पंजाब बंगाल में और अमार राश तारी कर सर्वनाश तो उन छाड़े अमार राश दास दासे भगवान आप दास बनने की शौक है भगदास हमारी अच्छा विषय करते माफ देता हूँ अरे तू भी मेरी आशा नहीं छोड़ दे तो उसे दास का दास बन जाता हूँ मैं, आफत होती है पर बालक मर जा भगवान को भी भगत मेरे मुकुट में संतन को दास हाँ नहीं है वो पर जिसका बालक मर जाए छोट माँ के बालक की तो माँ क्या दशा होती है, ये गर्भपात करते ये नहीं बनी कहता ये तो डॉक्टर है कोई बुरा काम करने नहीं देता जब है तो फिर याद करती बार बार क्या बालक चला गया तो चैन नहीं ले रहा सुख से सोने नहीं देता खाने पीने नहीं देता, लाला इतना तंग करता है तू काम नहीं करना सोदा और रोहिणी जी काम करने में समर्थ नहीं नया सिखाती काम नहीं कर सकती खेचता है वो एक है लाला चोटी खेचता है कोई काम कर पे यार कुछ एक चित्र देखा आपने माँ के नथ है नथ में उस मामली गली जो नंद बाबा की जूती पड़ी है, वो यूं खेसता। मैंने देखा चित्र। और दिन जा रहे छोटा सा घर, वो बाबा जूती ले जा रहा है। अब एक जूती खाली पग में, तो एक पग पहली हुई एक में नहीं, छोटा सा है। तो पहुंच जाए वो दाऊद भाई देखे देखो वो जो लाला ले जा, दोनों भाई सोए ऐसा काम करते हैं ठाकुर जी। एक दिन की बात है, दोनों भाइयों ने सलाह करी कि देखो नंद बाबा जल्दी गए जमुना स्नान करने के लिए, बहुत जल्दी स्नान कर आ जाते थे, तो स्नान करने को गए तो आगे पीछे से पता ही नहीं लगा। ऐसा देख अपने हर एक मक्खन चोरी करते हैं, दूध चोरी करते हैं, तो बाबा जी चोरी करी नहीं हुए, तो अपन चलो। तो महाराज छिप छिप पीछे भाग गए। अब और बस बाबा सब कम्ब में कपड़ा रख करके और जमुना जी में गया और डूबकी लगाई, कपड़ा भी गया। अब छीन ले गया, सिजिक भेजा हुआ धोती टप गए। अब देखो तो कपड़ा नहीं है, धोती क्या पहने, ऐसे ही आए। अब क्या क्या महाराज कपड़ा को छीन ले, कपड़ा तो मिला ही नहीं। अब ऐसे अरे मार मार यशोदा बुलाया, यशोदा क्या कपड़ा धोती ला गए, कपड़ा दिया। क्या हुआ कि कोई ले गया कपड़ा, ले गया हमारा तो बाबा ने। मैंने कहा था ना बाबा लेने चाहे, बात कर रहे थे इतने भाई भाई में खटपट हुई, अपन लड़ पड़े। लड़ पड़े कहते बाबा कहते तय तय क्या बाबा लाया तेने क्या आप ही लड़ पड़े, तो फोन निकल गई। वो तो कहते तू कहते ना गई, वो कहते तू न करी, जब पता नहीं ऐसी भगवान ने लिया। ऐसी विचे लीला करते हैं भगवान, स्वभाव है उनका। ऐसे साधुओं के साथ करते हैं। जब भगवान प्रकट हो गए हैं क्या बोलो, ऐसी बात होती है भाई, स्वभाव है उनका, भगवान का स्वभाव है। सर फिर एक भजन वाले नहीं बजते, उनमें दोनों को भी गीत गाने के बाद में तो भगवान ने गोपियों से प्रश्न किया। गोपियों ने कहा कि महाराज एक दो भजने वालों को भजते भजन करते हैं ये उचित है, जैसे माँ बाप कौन सा ठीक है। तो ठीक तो भगवान ने कहा कि भजने वालों का तेरी भगवान तो वो चार तरह के होते हैं, माँ बाप की सेवा करना ये बात है, इसमें कोई ना तो परमार्थ है ना कोई बात है, उचित न्याय है। और भजनों को चार तरह बताया, एक तो प्राप्त काम जो भजन करने वाले भजन नहीं करते वो चार तरह हुआ, आत्मरामा आपकामा अगर दिया गुरुद्र। तो दो तरह के होते हैं, जैसे कोई कामना नहीं है उसको भजन करो चाहे न करो ख्याल नहीं करता। तो आप्तकामर खमा खमा करते परवाही नहीं करते। ऐसे जीवन आप्तकाम जो जीवन मुक्त हो गए वो मनुष्य से कोई इच्छा नहीं है वो भी होता है, एक जीवन मुक्त है, ये कोई भजन करे न करे परवाही नहीं करते। जैसे राजा महाराजा होते हैं बड़े घर एक गुरुद्रोह होते हैं जो उपकार होते हैं वो भी परवाह नहीं करते थे। तीसरे वो होते हैं अकृतज्ञ होते हैं, स्वभाव तो भजन करते हैं उपासना करते ही नहीं, उपकार तो करते हैं पीछे उसके प्रतिकूल करते ही नहीं करे उनका उपकार भी नहीं करते। तो ये उपकार करते हैं नहीं करते ऐसा कार वो कृतज्ञ नहीं होते। वो कृतज्ञ नहीं कहा रहा कि उपकार नहीं, ये तो बात है नहीं, इच्छा नहीं हो तो तब खुद घसी। अब ठीक ठीक अब समझो आगे महाराज कैसे आई। तो गोपिका कहती है कि देखो इसको कुछ इच्छा नहीं सो कहीं आती नहीं चोरी, दूध दही चोरी आप चोरी क्यों करे, मक्खन की चोरी करे दूध की दही की चोरी करे, गहना कपड़ा कभी नहीं चोरा, कपड़ा चोराया पर गहना रुपया चोरे खा ले तो इतना चटोर है तो दूध दही की चोरी करते है तो ये आप तो काम तो नहीं है, कोई कामना नहीं है बात नहीं चोरी करने को जो किसी बात की इच्छा भी नहीं है तो पीछे गए जो निर्णय खाने तृप्त नहीं हो तो चोरी कर खाता है आप तो काम ये तो नहीं है। और एक ऐसे है जो बेपरवाह कृतज्ञ निकला जैसे वैसी अब ठीक आ गई अखबारियों के पीछे ग्वालियों के पीछे हमारे पीछे दौड़ता पड़ता है किसी की इच्छा नहीं ऐसा भी ये नहीं है तो क्या कृतज्ञ है प्यारा है तो उनको दिखता है कि मेरे भजन आगे मैं उत्तर आ गया कि तुम जानते ही नहीं, मैं भजने वालों को भजता हूँ परम परोक्ष से, मैं प्रिय परोक्ष मेरे को हो जाए तो ईसा जोरदार मेरी जागृत हो जाए, नहीं करता मैं उसका प्रेम बढ़ाने की अनुवृत्ति वृत्ति है, उनकी परमात्मा प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसा करता हूँ कि वियोग में अब निराश लीला में जोरदार ईसा जो प्रेम हो जाए या फिर वह साथ में प्रेम या पुष्प रहने लगे तुम मान लिया भगवान तो सीधा आया बार कड़ा कर मेरे बाजू मान दो तो भगवान को गोपी के गूगर टूट गया गूगरी डोरी टूट गई तो कहते लाला लो ऐसे अंदर ध्यान हो गया प्रश्न आ गया प्रश्न के बाद उनका तो गोपी ने देखा कि आप बड़े प्रश्न हो गए जो कह जो करे अंदर ध्यान हो गया मान कर देती हम बड़ी है तो प्रसाद आया तो तेई अंतर धीय था प्रश्न आया प्रसाद आया दू लिखा हुआ पर एक मान को शांत करने के लिए एक कृपा करने के लिए वही तो भगवान अंतर याद हो जाते हैं तो वो ब्रह्म के अंदर होने से वो मानसव टूट जाता है उनका अभिमान आता नहीं हमारे दास है तो हमारे कहना करते हैं तो वो गलती होगी वहां पर गलती भगवान ऐसी लीला करते हैं प्रेम बढ़ाने के लिए अंदर ध्यान होते हैं फिर प्रेम बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं इस बात हर एक आदमी समझता नहीं इस बात को महानता से भगवान राजी नहीं होते ये माधुर्य है ये ज्ञान आता है ऐश्वर्य में परमात्मा का ज्ञान है ये ऐश्वर्य है महानता ही होने वाले वे होते हैं जो सकाम होते हैं ऐश्वर्य के भक्त सब होते हैं प्रेम भक्त तो कोई सा ही होता है बहुत थोड़े होते हैं ऐश्वर्य में आदि होते हैं ऐश्वर्य में राजकीय ने समझ रखा है जैसे मन से धन कमाते हैं अनुकूलता मिल जाए धन मिल जाए आदर मिल जाए मान मिल जाए राजी होते हैं तो वे क्या करते हैं भगवान को एक मष्ट है या उसी भक्ति करते हैं कैसे अच्छा इस तरह से भगवान से मान आदर सत्कार ले लेंगे वे भगवान के असली भक्त नहीं असली भक्त होते हैं भगवान दुख देते हैं कष्ट देते हैं भगवान तो जानते हैं तो जानने के लिए परीक्षा करते हैं भगवान परीक्षा में एक विलक्षण बात है परीक्षा वास्तव में वो करता है जो ठीक नहीं जानता नहीं है आ गया संतोष कर लिया प्रेम में नहीं करते भगवान भगवान परीक्षा करते हैं उसको खुद को जनाने के लिए तू क्या कर रहा है ये अभिमान है उनको जनाने के लिए संतोष कर लिया गांव पर तू अभिमान आ जाता है अभिमान से पतन होता है तो परीक्षा करने का तात्पर्य भगवान अनजान नहीं है चौधरे दौड़ दौड़ दे गए तो परीक्षा क्या है परोसी लीला करते हैं अपने में देख भाई ये बात तो अब जैसे भगवान गए मृग के पीछे दौड़े कपट में वो जान लेंगे बस जाएंगे तो क्या है कि रावण ने परीक्षा करी कि अगर ये महात्मा हो भगवान हो तो रण के पीछे नहीं जाएंगे तो जूता पर उठाने की पत्ती सुर नहीं है तो परीक्षा में फैल हो गए भगवान फैल हुए बने कैसे काम चलेगा कैसे राक्षस नाश कैसे हो इस बात फैल हो नीचा गांव छोटे गांव थोड़ा ही है चली हुए भगवान को शर्म नहीं आती है दूसर उठाने की दूसर उठाने की शर्म नहीं आती यज्ञों में अरे क्षत्रियों के बीच में जैसे अर्जुन के सारथी है ऐसा सारथी बने काम करते है सारथी सूत का काम है वो कहा तो बहुत ज्यादा करने का स्वीकार किया और फिर वचन लिया है कि मेरी बात सुना तो मैं करूँ सारथी किसी को ही तो कौन सत्य ने कहा मेरा सारथी हो तो मैं दो हाथ करूं मैं सारथी नहीं ऐसा मेरा तो महाराज क्षत्रिय सूत का काम करे शर्म आती है ही नहीं सारथी कौन बनाए तो बनाओ शल्य बना सारथी तो शल्य था तो शल्य ने कहा तो शल्य देना शल्य कर्ण ने कह दिया कर्ण ने कहा अब क्षत्रियों की लड़ाई जिसमें असली राजा थे अब कैसे बने तो कहा कि मेरी बात तू माने तो मैं सारथी बनू मैं कहूँ सुनना पड़ेगा तेरी बात मानूंगा सारथी बने सारथी बने तो कहते अरे तू क्या पूजा कर सकता है अर्जुन है सामने अर्जुन है मेरी आवश्यकता होती है वहां तो युद्ध में ऐसा है अब वचनबद्ध बोल तो सकते बल घटा रहा है वो युद्ध में अभिमान की आवश्यकता है हरे काम चीज अवसर होती काम की क्रोध करुणा रौद्र वीर भयादगा विभत साधु ठीक है। फिर बड़ा एकदम उत्साह आता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, आदि वीर रस है। जैसे भजन में ध्यान में लगते वाचज्ञ अष्टा निर्वेद स्थायी भाव होती शांतो भी नव रस है, तो वीर रस का उत्साह है, वो उत्साह करता है वाह वाह जोर से पड़ता है। तो वीर रस में उत्साह काम करता है, तो उत्साह भंग करता रहा चल करता रहा वो। जब वचनबद्ध हो गए चरण गया तो बोलो मैं कुछ भी बड़े प्रशंसा करे वाह वाह वाह करेगा तो ठीक ही है। तो मैं सुन उत्साह भंग कई लीला है भगवान की, तरह तरह की लीला करते हैं, तरह से लीला करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। नारायण नारायण नारायण अकल काम नहीं करते, ये क्यों बोली ऐसे क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह भगवान की लीला है, अलोक ढंग है, कभी हार जाते हैं तो मैंने हरियाणी में तो हार जीत गया। नारायण नारायण नारायण खेल में कूद खेल में जीत जाते जीत गए, अरे झूठ ग्वाल बाल गए जीते तू सुबह हार गया कि मैं हार गया चटी लेंगे तुम्हारे से घोड़ा बनाओ हम क्यों बने हम हार गए हम जीत गए मैं गया हम जरूर नहीं है हम तो नहीं खेलाएंगे साल खेल बोलते हैं जीते कर तू हार गया मैं नहीं हारा हूँ सर तो बता रहा हूँ बस चलो तुम्हारी गाय अलग कर लो आप नहीं निकलो यहां से चलो अब वो करते जो करिए अच्छा अच्छा भाई अच्छा अच्छा मेरे को साथ खेलने में लोग नहीं खेल में कहा को सही है अधिक चार गया तेरे अधिक को तुम्हें मालिक हो गया कहीं बड़ा आदमी हो गया अच्छा अच्छा भाई हमें खेल में साथ लो अब गर्ज करते ऐसी वीरा करते पहले ऐसे करे फिर चिड़ा करे फिर ऐसे करे। गोविंद भक्त था भगवान का, गिरिराज कुमार रहता था तो खेल कर साथ में हाथ में खेलते थे तो कई बालक थे सो में एक मैत्रों का सुर आ गया मैत्रों का सुर आया खेल साथ में खेलते थे तो मैं क्या किया कि मैत्रों का सुर हार गया तो लाला चढ़ के घोड़ा बन गए घोड़ा बन सब बिगड़े अरे ये मैत्र का सुर है मैत्र के साथ खेलता है इंसान घोड़ा बना के सवार पड़ जाए ये मैत्र साथ खेलता है वे कहते हो तुम अशुद्ध हो गए तुम शुद्ध हो जाओ कि भाई शुद्ध क्या जाओ तो के सोने है ना सोने में पानी लेकर डाल दे गांव के आदमी जानते ऐसा करते थे फिर सोने पानी ले सोने में मुर्गी शुद्ध हो गया सोने का जो दर्द शुद्ध हो गया जो कह नहीं ये तो शुद्ध तब हो गए सुबह दिन हो जाए तू चल ही लेता है शुद्ध कैसे हुआ स्नान करके प्रोसित कपड़ों से स्नान तो भाई मैं शीला गए ठंडी है तो गोविंद कुंड पर खड़े थे गोविंद कुंड परिक्रमा माता है गोविंद कुंड खड़े थे तो दिया धक्का जाए पड़े मैं कुंड में अब बाहर निकले तो सब लगता था। अब इस समय में भोग लगाने की तैयारी हुई वहां ठाकुर जी मंदिर में तो मंदिर में वो पुजारी देखता है तो महाराज टपकते हैं पानी टप रहा है महाराज एक गीला कैसे महाराज कहते गोविंद ने मेरे को धक्का दे दिया धक्का दे करके डाल दिया गोविंद कुंड में गोविंद कुंड था उसका उसमें डाल दिया इस बात भेज गया तो पुजारी ने कहा वो मिला जब कहा ये क्या कहे तुमने ठाकुर जी कहते हैं कि गोविंद कुंड में गोविंद ने डाल दिया मेरे को इस बात कपड़े भेज गए कहते आधी बात कहता है आधी आधी बात नहीं कहता आधी बात कहता है सच्चा नहीं बोलता है मैं क्यों डालिया पूछू पूछू क्यों डालिया मैत्र के साथ खेल वही चट्टी ले चट्टी देवे तो अशुद्ध हो गया अशुद्ध स्नान करो तुम मैं उसी लगे धगा देते सी लगे पहले क्यों छुआ उसको उसी लगे सी लगे ये पूरी नई बात आधी बात कही आधी बात पूरी बात सुनो शिकायत करता है मेरी कि उसने ऐसा किया तो ऐसे भगवान की विचित्र लीला है तरह तरह की लीला करते भगवान इसमें एक आनंद आता है समझे आपस में विरोध में ये झूठ आदि भी नहीं कह रहा स्त्री नर विवाह से प्रत्यर्थ प्राण संकट गो ब्राह्मण से इंद्राय नाम सुबूत हो तो ये खेल कूद में ना झूठ बोल दोष नहीं रहा है सार समझ झूठ दोष नहीं रहता स्त्री सु नर विवाह से असमर्शित करने में स्त्रियों के साथ पति पत्नी कर जिसमें और नर विवाह से प्रत्यर्थ प्राण संकट बली और गो ब्राह्मणार्थी हिंसा है गौरवास है ब्राह्मण के लिए हिंसा होती बचाने के लिए झूठ बलिदान सातम ये शुक्राचार्य ने कहा है बलि को कि तुम कह दो भाई हमारी इतनी जीव का है इतने स्त्री का पट है इतने हमारा घर सहित है मेरा है उस पाप ले लो ऐसा कह देंगे कह रहे मैं नहीं कहूंगा मानी तभी तो एक वांग फूट गई बलि ने माना नहीं कि मैं कपट नहीं करूंगा कई आचरण ऐसे दिखते हैं महाराज इंद्र कपट करता है बाली जी करता है बलि बलि इंद्र इंद्र बलि का स्वभाव पद्म पुराण में देखा जाए तो हरीक्षित जी ने सुनते थे जो हरीक्षित जी बोले कि राक्षस है तो देवता दिखे देवता राक्षस दिखे देवता झूठ कपट कर बही बारी कर ले ये बड़ा सच्चा अपने आदर किया इंद्र को भी आदर किया बलि ऐसा सच्चा है तो देवता दक्षिण में तो देवता झूठ कपट करते तो ऐसी लीला है वहां तरह तरह की विचित्र बात अब हरेक क्या समझे मनी की लीला को सो जाने देव देव जना ही जान तुम्हें तो रह जाई भगवान को जानने वाली जान जिसमें कृष्ण भगवान की लीला अटपट ज्यादा है राम जी ऐसे नहीं है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है लीला पुरुषोत्तम है लगे लगे चंचल बहुत है नेत्र भी चंचल क्या करे सही में चंचल तो बहुत है राम जी बड़ी मर्यादा में चले ठीक है बालक पढ़े में स्वभाव है यार मेरा एक स्वभाव नहीं मिलता है कुछ भगवान ऐसे क्या करते हैं ऐसे साधुओं के साथ करते हैं भजन करता है साधन करता है उसी साथ ही ऐसा करते हैं गोविंद गोविंद गोविंद और बताओ सुनो संत ने पूछा है एक बार पहले भी आपका सर्वधर्मान परित्यज्य पर मामूली सा कहना हुआ था उन संतों ने फिर आके कहा था कि हमारे अर्थ चर्चा नहीं है यदि धर्म का आश्रय का त्याग ही सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है तो फिर धर्माश्रय परित्यज्य ये लिखना चाहिए था धर्मान परित्यज्य क्यों लिखा ये स्वास्थ्य लिखा कि अर्जुन की यही शंका थी काल्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृथ्वी तम धर्म सुमूढ़ जीता धर्म का निर्णय नहीं कर सकता मैं तो धर्म का निर्णय नहीं करता धर्म सुमूढ़ चेता का अर्थ क्या है कि धर्म मेरा क्या है क्या धर्म है जो मैं धर्म का पालन करूं तो धर्म भगवान ने आज्ञा दी जिद करो ये आज्ञा धर्म बताया तो धर्म का निर्णय करना नहीं कर सकता तो ये धर्म को छोड़ जिसका तू निर्णय कर सकता अपने पीवर रखे मेरी शरण आ जा तो भगवान ही शरण है धर्म से तेज है अब देखो इस बात करता हूं एक बात याद आ गई नारायण क्षमा करना भाई सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा ये चौपाई दो बार आई है मानुष में दो बार चौपाई आई है ये एक तो भगवान शंकर के सामने भगवान ने कहा है और एक भरद्वाज जी के सामने भरत जी ने कहा है कारण के शंकर भगवान ने विचार किया कि अब मैं सती के साथ ब्याह नहीं करूंगा बिना अगत अरी सती अस नारी भगवान के समान भगवान शंकर के समान भगवान का भक्त कौन होगा जो उसको पाप किया नहीं अन्याय किया नहीं उसे त्याग कर दिया क्योंकि सीता रूप धारण कर दिया उसने सीता का रूप धारण करने भगवान शंकर ने छोड़ दिया तो बिना अग तरी सती है बिना अग कोई पाप नहीं है वो तो भगवान के सामने परिषद कर दिए एक तो यहाँ करी एक वहां भरद्वाज ऋषि है भरद्वाज ऋषि और प्रयागराज का समय है प्रयागराज का तट है इस पर वो ऋषि कहता है हमारा आतिथ्य स्वीकार करो तो भरती से राजा वो थे ब्राह्मण गंगा जी के जमुना केवल के किनारे वो कैसे स्वीकार करे, तो वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो के महाराज वो धर्म है कौन सा कि जो ब्राह्मण है उसका सत्कार उसका नया स्वीकार कर धर्म है। ऐसे ही भगवान शंकर का धर्म है कि प्रतिज्ञा कर ली ब्याह नहीं करूंगा। तो जरा विवाह वो शैल ये कोई मांगे थे भगवान ने मांगा है भगवान शंकर से कि जाओ शैल पुत्री है पार्वती के साथ ब्याह कर लो, ये कोई मांगे थे मांग तो हम आपको देनी पड़ेगा। तो शैलधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह दाथ हमारा, तो भगवान की आज्ञा है परम धर्म है, तो दो की आज्ञा सब पर लागू होती है। ये तात्पर्य बता रहा है भगवान शंकर विरक्त है, उसको व्याध करने की आज्ञा विरक्त वो आज्ञा नहीं उचित नहीं है, पर श्रीधर धर्म नहीं है मेरा, एक तो त्याग कर दिया एक भगवान भंग खाए कर खाते हैं भक्ति भजन करते हैं, तो उसको ब्याह की बात कह रहा कॉप नहीं है, पर भगवान ने कह दिया तो उधर भक्त ने कह दिया, भरद्वाज महाराज भगवान के भक्त है उन्होंने कह दिया। तो धारण करने में आज्ञा देने वाला दो, एक भगवान एक भगत, उनकी आयु आयु आज्ञा है वो परम धर्म है, और संसार का जो छात्र धर्म है वो धर्म है, तो धर्म है वो परम धर्म के सामने को मर्द हो जाता है परम धर्म के सामने। तो परम धर्म क्या कि गृहस्थों पर और वृद्धों पर भगवान की और भक्त की आज्ञा एक रूप से चलती है, भक्तों पर और गृहस्थों पर सब पर, मानो वृद्ध पर भी चली और राजा पर भी चली, यार वहां तो भक्त की आज्ञा है या भगवान की आज्ञा है। तो दो भेद व्रत जग जुग पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, ये बिना हेतु करने वाले कृपा करने वाले हैं, तो इनकी आज्ञा पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। तो धर्म की आज्ञा है वो निर्णय करने पर भगवान कहते हैं धर्म को छोड़, तो भगवान ने कह दिया तो भगवान की आज्ञा पालन करी, ये आज्ञा पालन करना परम धर्म है, तो परम धर्म समय को छोड़ कर ही कर। तो स्वरूप से छोड़ते तो अर्जुन जो नहीं करते, छात्र धर्म क्या है शौर्यम तेजो धीरे दाक्षिम युद्धे चापे पलायनम दान मिश्र भाव से छात्र कर्म स्वभाव जो छात्र धर्म है ये। तो भगवान कहते छोड़ धर्म को, तो मैं अर्जुन ने कह दिया कि मैं करी से वचन दो आपको जैसे करूंगा ये आज्ञा धर्म करी उसका परम धर्म। कर्ण के सामने जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय कर्ण को शाप था कि पृथ्वी गाय मर गई थी उनके हाथ से, तो उसे शाप दिया कि तुम्हारे शत्रु के सामने पृथ्वी तुम्हारे चक्र को पकड़ लेगी, चक्र दक्ष गया वो नीचे उतर करके और लगाता है पृथ्वी कहां पर मारा इतना बड़ा था उसमें पृथ्वी ढोली तो निकाल रहा था उस समय वो अर्जुन बाण तो कहते वो कैसे चला रहा है रथी रथी पर बाण चला हुए निर्विरथ के साथ में बाण नहीं चलाना चाहिए ये धर्म है कर्तव्य है तुम क्या कर रहा है। कर्ण ने कहा तू शास्त्र को भी जानता है और शस्त्र विद्या भी जानता है शास्त्रों के नियम वो जानता है युद्ध का नियम वो जानता है यार अन्याय कैसे कर रहा है मैं नीचे खड़ा हूँ तू रथ ऊपर बैठा है यार, मैं दूसरे काम में लगा हूँ तू बाण चलाता है। अर्जुन बाण चलाना बंद कर दिया भगवान के मारो बाण। तो सर्व धर्मान परिचय क्या धर्म कर्तव्य क्या है नीचे खड़ा है रथ के ऊपर बैठा होगा कैसे बाण चला नियम नहीं है ये रथ चलाना बाण चलाना हो तो कह दो मैं बाण चलाता हूँ सावधान सावचेत हो जाओ ऐसे पुकार करके फिर चलाना चाहिए ये नियम है। तो मैं कहता हूँ छोटे बालक बिचारे गरे होते शस्त्र चलाओ टुकड़ा टुकड़ा कर दो अरे शत्रु के सामने वो सजग करके पीछे बांध चलाते हैं जो शत्रु है ये मारना है उसको अरे उस बिचारे बालक को मार देते हो कितनी बड़ी भारी हत्या है। तो इस तरह से कहते हो क्यों चलाता चलो भगवान ने चला दिया। अब सर्वधर्मान परिटीज्य का अर्थ किया वो शास्त्र शस्त्र दोनों बताते हैं शास्त्र की दृष्टि से और शस्त्रों की युद्ध की दृष्टि से तुम्हारा हृदय चलाना चाहिए किस तरह बाहर चलाते हो एक तो नीचे खड़ा हो एक दूसरे काम में लगा हुआ हूँ दूसरे काम में लगाने को शस्त्र नहीं चलाना चाहिए जब सामने तैयार हो जाए तब चलाना चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूँ रथ चक्का जब बाहर चलाता है तो अर्जुन ने बताया क्या बोले भगवान कह दिया चला दिया। तो भगवान बोले कि देखो अच्छा काम करने वाले होते हैं, अवैध बद्ध होते हैं ये अग्निदेह विषदेह जो शस्त्र शस्त्र की अवैध बद्ध खटकार अग्निदेह विषदेह जो क्षेत्रदार धनहार बहुरी बकार शस्त्र शस्त्र गई अवैध खटकार खका छह काम करने वाले को किसी तरह से मार दे अंदर में। तुम धर्मशास्त्र कहता है तो भगवान बोले, अर्जुन के मैं धर्म कहने के मान लेता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, तो छोड़ सकर वो मेरी आज्ञा पालन कर। तो अर्जुन क्या गया, मैं युद्ध करूंगा नहीं कहा है, करीशी वसंत होगा आपको हो जा करूंगा। माम एक परम धर्म मेरी शरण हो जाना, मेरा कहना ये परम धर्म है, इसे धर्म सब सब बुद्धि हो जाते हैं। तो धर्म की बात कर्ण कह रहा है, उसको छोड़ करके कर्ण के ऊपर बाण चलाता है। तो अब उत्तर अर्जुन को दे, अर्जुन तो लाठी चला चलाने वाले हो देव, तो चलाने वाले बोले कि धर्म ये है। तो अर्जुन चेत हुआ, अगर मैं धर्म समझता तुम्हारा नहीं चलाता, भगवान में चलाओ तो धर्म धर्मान परि तेजिए बाप एक दर्श करी शिव स्नन तो नहीं युद्ध से करना चाहिए। भगवान युद्ध की कह रहे हैं तो हम युद्ध करूंगा, ये नहीं बोले अर्जुन, ये नहीं बोला अर्जुन का, आपका वचन करूंगा, आप जो कहोगे सो कहूंगा मैं धर्म विचार। भगवान ने कह रहे हैं तो क्यों धर्म अरे फसड़े में पड़ता है, क्या धर्म है क्या करते है क्या करते है? मैं कहूँ जैसे कर तो श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म, ये नाथ हमारा ये परम धर्म है, वो है धर्म और भगवान की आज्ञा के अनुसार भगत और भगवान। वहां तो भगत की भगवान की आज्ञा है शंकर वो तो, और यहाँ भगत की आज्ञा है, अरे पालन करने वाले वहाँ विरक्त है शंकर और ये राजा है। तो विरक्त हो चाहे राजा हो छोटा और बड़ा हो, भगवान और भगत की आज्ञा बरोबर चलती है सब पर। इस बात समय चौपा ये कही सिद्धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, तो परम धर्म के लिए धर्म का त्याग हो जाए। इस बात से धर्म की बात छोड़ो, कोई धर्म क्या है जो भगवान के कोई धर्म तेरे पूरी देखने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन का ठीक है करिए मतलब आप जो कहोगे सो करूंगा। तो कर्ण ने बताया धर्म मैं छोड़ के बाण चलाया, तो उत्तर भगवान ने दिया। तो अर्जुन भी समझा कि मैं अब धर्म मान लेता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, मैं चल रही कैसे बाण, अरे भाई किस तरह से मानना है धर्म है। अभी वेदांत पारगम शस्त्र लेकर आ जाए, वेदांत पारगे भी और ब्राह्मणों को भी श्रेत हरता आलता ही पालता भाई अन्न भंडादे विचार नाथताई बद अंतर्मती आतता ही है छह काम करने वाला जो अग्नि है जहर दे दे और संपूर्ण पृथ्वी हर दे अपनी स्त्री को अर्घ्य ले जाए, क्षेत्र और पृथ्वी हर दे स्त्री को अर्घ्य दे और बहुत भगत शस्त्र का सब रह जाए। छह काम तुमने किया कर्ण शकुनी और दुशासन दुर्योधन, ये चंडाल चौकड़ी है। स्वरूपदास जी ने पांडव वेशन चंद्रिका भाषा ग्रंथ है उसमें चंद्रा चौकड़ी लिखा है। तो कर्ण जल्दी साथ में नहीं होता था, पर अर्जुन के कड़े में अर्जुन ने महाराज इसकी बहुत इज्जत की है दुर्योधन ने कर्ण की। मालूम क्या हुआ कि शस्त्र तैयार हो पड़ गए ठीक तरह तैयार हो गया, तो क्या परीक्षा करो। तो परीक्षा करने के लिए कहा अब कौर और पांडव परीक्षा करने तैयार हो गए परीक्षा देने में। उस परीक्षा देने में एक चिड़िया बनाकर रखी वृक्ष पर, चिड़िया बनाकर रखी तो उसका गला छेदन करता है तो तुम्हारे क्या दिखता है, आप दिखते हो मैं दिखता हूँ वृक्ष दिखता है, हटो हटो हटो। तू क्यों नहीं कह देगा मेरे को स्टर्न दिखती है, कह देगा गला दिखता है, कह देगा केवल पक्षी दिखता उनके नहीं पक्षी फिर गाने वाला उसका गला दिखता केवल। हाँ ठीक है अब चलो, जब तक दूसरी चीज दिखती तब लक्ष्य भेद कैसे करेगा। तो पक्षी को गला दिखता वो दिखता है तो वो अब चलो तुम कर देगा। ऐसे कई परीक्षा करी जब मुझसे तैयार हो गए तो क्या बात थी कर्ण को सम्मानित किया इन दुर्योधन ने किया तो याद याद नहीं आया। रंगभूमि में जब अस्त्र शस्त्र की परीक्षा परीक्षा होती है तो कर्ण ने कहा कि मैं भी करूँ, यदि ये क्षत्रिय नहीं है ये शूद्र शूद्र पुत्र है ये क्षत्रियों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य ने कहा ये इसके साथ में परीक्षा में ये कैसे करेगा शूद्र है। तो उसी वजह दुर्योधन ने कहा कि मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ। उसने तिलक सार दिया वही अंग देश का राजा कर्ण अब राजा हो गया बरोबर हो गया वो भी राजा तुम भी राजा। तो ये सम्मान किया इस सम्मान को करने के लिए कर्ण साथ देता नहीं तो दुशासन की और ये शकुनी की सलाह नहीं मानता था। कई बार कहा कि ये कपट क्यों करते हो युद्ध करो बाण मेरा तुम्हें काम है हमें मारने का है विष देना है द्रौपदी का लेना है ये करना काम ठीक नहीं है। ये ठीक है अपने युद्ध करो जिसमें जो हो जाए सब विजय विजय पराजय हो जाए। तो वो मान देने से क्षत्रिय स्वभाव मान देता क्या इस बात से कर्ण सदा के लिए दास हो गया। अब जो दुर्योधन कैसे करूंगा कुंती माता ने कर्ण से मांगा है ये जब सूर्य को अर्घ देता वो सूर्य को इष्ट देव मानता था ठाकुर कर्ण पुत्र सूर्य का तो करता था। तो एक दिन माता कुंती गई आज कर्ण तू मेरा बेटा है इस बात में एक बात मांगती हूँ। तो पहले सोचा कि माँ का काम है पेटी में बहा दिया था ना कुंवारी का हो गया था ना इस बात बहा दिया तो माँ का काम नेता नहीं किया बन तू माँ है तो तू कह मैं देगा पहले तो ये पत्रकारी गया पीछे गया तुम मांगती हो देऊ तू क्या मांगती हो कि मैं 5 बेटा मांगती हूँ। तो कह देखो युधिष्ठिर भीम से नकुल साथी उनको तो मारूंगा नहीं और कर्ण को मारना है अर्जुन को मारना है चाहे अर्जुन मर जाए तो मैं तुम्हारा आ जाऊंगा तुम्हारे को 5 पुत्र दिया मेरे को मार पहुंचे ही तेरे 5 पुत्र दिया। इस बात से दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज है भीमसेन है आ जाए तो मारता नहीं मारे जैसा पानी नहीं चला रहा माँ को वचन दिया हुआ था अर्जुन के कर्ण के सामने हार गया मारा गया। तो इसी बात है महाभारत की बात देखो तो बड़ी विचित्र है। शल्य जब बाण चलाता है तो बाण चलाता है अर्जुन के ठीक गले में जाए बाण ऐसा ऐसे ताक करके बाण चलाया तो सुनाया तो भगवान ने किया ऐसे दिया जोर से जो घोड़े को घुटना टिक गए तो अर्जुन के ध्यान लगा अर्जुन के मुकुट में लगा जलता वो मुकुट पर गया तो वो ये बाण देख अब तू करता है अब देश ही देगा। शल्य ने कहा तुम्हारा बाण ठीक नहीं है कहते कर्ण एक बार संधान करता है एक दिशा पर यू नहीं कर सकता कितनी विचित्र बात है यू कर थोड़ा सा तो गड़ करते भगवान ने किया घुटना थी घोड़ा टिक गया घोड़ा का जा लगा कपटे शल्य ने कह दिया चेत करो तुम्हारा मान ठीक नहीं है अभी गले में नहीं जाएगा ये शल्य चिताना काम ही था तो वही मगाया वही जा गया वो। कितनी विलक्षण बात देखो आप शत्रु के सामने के बता आदमी वचन टाल दे झूठ बोल जाए कि एक संधान किया अन्य पढ़ दिया मैं तो वैसे ही चलाया थोड़ा सा यूं कर दे कैसी कैसी वीर थे कितनी कितनी पढ़ते क्या थी क्या क्या महापुरुष थे नारायण नारायण नारायण नारायण चलो महाराज सुनाओ अपना तो एक ही काम है भगवान ने कीर्तन सुनाओ मस्त होगा।